دا عزم عمليات بلانونا دا مرجي چي دي ولي دا الغلمة بزارونا دا مرجي دا عزم عمليات بلانونا دا مرجي چي دي ولي دا الغلمة بزارونا دا مرجي دا هذا ظلم خون ورانا سوال تورتم سورنا سبن بيرغ دامن سلح فهر لوري زمان هذا ظلم خون ورانا سوال تورتم سورنا سبن بيرغ دامن سلح فهر لوري زمان نندارا داها وسيج عالمنا دمارجي چی دی ولی دن غلی ما گزارونا دمار جید دا عازم نندار دا حوسی جی عالمونا دمار جید چی دی ولی دن غلی ما گزارونا دمار جید دا عازم داد عزم عمليات بلانونا دمرجي چه دي ولي دل غلمة بزارونا دمرجي داد عزم دنا أهل وطن ندي هر جابر تزندان دا وحشة دا وبربرياتنا خالو تير سو دوران دنا أهل وطن ندي هر جابر تزندان دا وحشة دا وبربرياتنا خالو تير سو دوران نڑی دلی دورانی جتا ورونا دمار جے چی دی ولی دل غلی ما گزارونا دمار جے دا عازم نڑی دلی دورانی جتا ورونا دمار جے چی دی ولی دل غلی ما گزارونا دمار جے دا عازم داد عزم عمليات بلانونا دمرجي چي دي ولي دل غلمة بزارونا دمرجي داد عزم وطنون وطراد رومي دا شهيد قاربان سرقال را باردلي بخندا يتمان وطنون وطراد دا شهيد قاربا سوكال را باردلي بخندا يتما پاکلونو زوردلي اولا سنا دمارجي چي دي ولي دل غلي ما گزارونا دمارجي دا عزم پاکلونو زوردلي اولا سنا دمارجي چی دی ولی دل غلی ما گزارونا دمار جی داد عزم داد عزم عملیات پلانونا دمار جی چی دی ولی دل غلی ما گزارونا دمار جی داد عزم پا جڑا جڑا بزدک پاوکم دو بچی پا جڑا جڑا کی پاوکن تو بچی دا غرور دا بام والوی دا مزدور اربکی پا جڑا جڑا بزید کی پاوکن تو بچی عجبا غندی دنیا تا تعرضنا دا مرجی چی دی ولی دا الغلی ما گزارنا دا مرجی دا دا عزم عجبا غندی دنیا تا تعرضنا دا مرجی چی دی ولی دا الغلی ما گزارنا دا مرجی دا دا عزم داد عزم عمليات بلانونا دمرجي چي دي ولي دل غلي ما گزارونا دمرجي داد عزم پر سرمو يه وحلي دبر دايو بچان پر سرمو يه وحلي دبر دايو بچان تدبیر اجساد سرگندیجی دا غزا پر میدان دیر اجساد سرگندیجی دا غزا پر میدان چی بللی وزانونا قوتونا دا مارجے چی دی ولی دل غلیم گزارونا دا مارجے دا دعا چی بللی وزانونا قوتونا دا مارجے چی دی ولی دل غلیم گزارونا دا مارجے داد عظم عملیاتی پلانونا دا مارجے چی دی ولی دل غلیم گزارونا دا مارجے داد عظم دا فضا پر مخرف جسپن بیراغ دا حریان توحیدی بیا مو گٹلائی دا سروپا قیمان دا فضا پر مخرف جسپن بیراغ دا حریان توحیدی بیا مو گٹلائی دا سروپا قیمان مؤمنان والد لا نصرتنا دمرج چیج والد الغلم گزارنا دمرج داد عظم مؤمنان والد لا نصرتنا دمرج چیج والد الغلم گزارنا دمرج داد عظم داد عظم عملیات پلاننا دمرج چیج والد دل غلی ما گزارونا دمار جی داد عظم داد عظم عملیاتی پلانونا دمار جی چیج ولی دل غلی ما گزارونا دمار جی داد عظم چیج ولی دل غلی ما گزارونا